estoy en cubierta y a mí tanto se me da. Y a lúa que a mí malú. Agora temos outro lado do fío telefónico a un grande amigo. Un grande amigo é poeta. É poeta tamén. Sí, sí. Entón é boa xente. Hombre, sempre foi. A verdade é que el foi premiado por... no premio de poesía Rosalía de Castro de Cornellá. Ah, sí. O sea que vamos a falar precisamente con Manuel Lamela. Hombre, irmão do noso amigo. Do noso grande correspondente que tiñamos ali na Baixa Limia. Manuel, moi boa tarde. Moi boa tarde. Benvido, moitísimas grazas. Moitos parabéns por ese novo, por esa publicación que acabas de ter, de que enterámonos hai pouquiño, pero importante libro que de poesías, non? Ese libriño Estraloques. Pois sí, surdiu cousinas que íbamos archivando, surdiu agora o momento depois de polo andar e estamos nelo, estamos nelo. A editorial Murabellos, non? Murabellos, é unha editorial que fundou o noso amigo Suso, o colega o Suso, é o director da editorial. Da editorial, sí. Bueno, e fálanos un chisquiño, aínda que non sei se non sei se xa o presentaches ou non, pero estás preparando algunha presentación dese libro aí precisamente na Contorna ou Lobios ou Zeranova, sí, en algún sitio. Temos xa temos unhas fechas xa. Unhas datas. Acaba de mandarme fixamos xa un, entonces temos pensado para o día 21 de xuño, tamén sábado, dos en 15 días. Facer unha presentación aquí en Lobios, efectivamente. Vale. Hombre. Pois nos adiantámonos, somos primicia para todos nosos escoitantes galegos do Mediterráneo. Quería que nos debullaras un chisquiño ese traballo que acabas de facer. Ten cousas de más, moi persoais, moi achegadas á familia, casi directas, pero tamén da Contorna, non? Que quero dicir que seguro que recolle lugares emblemáticos da Baixa Limia, como pode ser, pois non sei, o Castro Laboreiro ou a propia capela que temos aí arriba, que sei eu. Pues sí. Moitas cousas que si, sí, ademais de persoais, algo que coñeces moi directamente. Bueno, como isto son todo cousas persoais, a maioría son cousas persoais, porque incluso cando na editorial o leron, eu renuncié a facer todo o que lhe mandei para ali, que non era cousas íntimas. Entón, porque cousas dedicadas á miña nai, ao meu irmão, a miña, dice, pero é que nós tamén temos irmãos, nós tamén temos nai, nós entonces queremos moi ben, moi ben, moi ben. Entonces dividiu-se un pouco a cousa, ou seja, unha parte do libro vai dedicado titulado do íntimo, outra parte da terra, porque se fala da terra, fala-se da nosa Galiza, fala-se da nosa campiña, fala-se da outra parte da lingua. Despois, entón, o que está máis mezclado é o como che conto. Sí. Que tamén ten que ver con outro idioma que tamén dominas, que é o portugués, que ti tamén publicaches aí, bueno, pues, o Carón, sí, non? Tamén vai en tres seccións, vai un en galego, outra en portugués e outra en castellano. Os idiomas, o galego, porque a miña fala nai, que falen sempre cos meus pais e que me enseñaron. Outra parte en castellano, porque foi o idioma da miña formación, e son daquele tempo en que na escola obrigaban... Era obrigado, era obrigado castelano, sí. Teño tamén unha parte en portugués, porque non podo renunciar que colaboren nun periódico o Xerezao durante 30 anos. Hasta ahora, cando veo a pandemia, que fomos recortando a cousa, o director faleceu, entonces non puido continuarse. Ninguén quiso coller a... Pero ainda facemos algunhas cousinhas, pero claro, 30 anos a falar co... A ferramenta era o idioma portugués. Entonces, sí. Tamén no meu libro plasmo unha parte en... que ademais é importantísima esa comunicación que tiñas moi moi de feito, como acabas de decir, durante 30 anos colaborando e publicando, non? Que pues, que sí, que máis estaba moi era moi moi moi recollida, é dicir, todos os arraianos desexaban, ese Xeresao era como un medio de comunicación máis, igual que a rexión, por exemplo, non? Pero que... Pues sí, pero máis próximo ainda, porque claro, tenemos, era o noso tránsito aquí, nos vamos tomar un café, a parte de Lobio, sobre todo. Donde vamos? Vamos a Lindoso, que son 7 kilómetros. Claro. Estamos xa noutro país, noutro ambiente, outro... Sí, sí. Volvemos, o sea, que a carretería misma, a fala é a mesma, entonces o portugués para nós é... máis familiar un vínculo co castellano, un vínculo de comunicación pues importantísimo, non, lógicamente, pues sí, además que vos entenden, aínda que teñan esa perfectamente, claro, e algúns xiros que se empregan en Lobios, sí, tamén son coñecidos en Lindoso, entonces, claro, claro que son. En Portugal ten os raianos, os portugueses, da parte portuguesa, van a Lisboa e tamén aquela é deles, non é poesinho, os portugueses, sí. Eles, pois sim, o que ten tamén naquele sotaque que é tanto de nós, dos galegos, por a influencia que eles ten de nós, e nós temos a influencia deles, porque estamos americanos, e ademais moi comunicativos, moita comunicación. Moita comunicación. Por a proximidade, claro. Claro. Bueno, así que coller un libro desos nunha man é como se collera a alma desa xente que o escribiu. Home, claro, e ademais a comunicación, o que importa é esa comunicación que él, sí, señor, dice que a riqueza, vamos, a riqueza, sí, dos dous. É perfectamente inteligible o que vai en portugués e o galego e o castellano que escribo, pois é inteligible en calquera dos idiomas, porque son moi... provenen todos os tres idiomas, provenen do latín. Procuro ademais porlle o acento noso e que é máis próximo para os castellanos e igual para os portugueses por a influencia que temos. Entón, non me cortei nada en facer o normativo, senón o noso, o original daqui da terra, claro, porque ademais ten no, como ti dis, ten un sotaque especial que é precisamente o sotaque da raia, que ten, pues sí, ten ademais palabras que sí que as contempla o noso idioma galego, pero que non son moi empregadas fora de aí, non? Sí, sí, hai que incluso o título do libro, por exemplo. Sí, sí. Eu pensaba facer unha cousinha e dedicarlle aos netos que tiña entonces, a algún dos netos, pero cando me propuxeron da editorial que había que recollese, que había que, o sea, facer, entonces aquí dun lugar para outro, dunha aldea para outra, xa hai términos que incluso cambian o sentido das palabras. Sí. E o de Estraloques saliu-me así de... non coso. Porque com un pouquinho de informação... ou seja, um pouquinho de investigação que fiz. Sim. Logrei recolher desta modesta prolífica planta num sítio que chama-lhe Avelúria. Noutro, Abrulas, Alcroques, Belicroques, Belitroques, Campanas de Fadas, Campanilhas, Croques, de Daleiras, de Dales, de Citais, Estaletes, Estalos, Estalotes, Flor do Coelho, Borros de Fadas, Milicroques, Militroques, Palitroques, Pampilhos, San Joans, Troqueles, Troques... San Joans, é o que lle chamamos nós, alá por os Ancares. Por os Ancares, exactamente. Não, pero podo seguir... Vou con 20 non sei quantos e podo seguir. Carai, menuda investigación, menuda investigación. A famosa plantinha do Estraloque. Sí, señor. Que ten... Anda, que non ten traballo. É curtinha e... Ala, Estraloques. Claro. Significados que teñen moito que ver coa mesma planta, que ademais tamén recolle o que ti dices, que é unha comunicación en varios idiomas que dunha zona da raia dinlle dun xeito e da outra zona da raia de outro xeito. E o importante é iso, a comunicación, a transmisión do que ti queres dar a coñecer. Lógicamente é importantísima a participación lingüística, non? Que ti buscaches precisamente, investigaches, lógicamente atopaches un milleiro delas. É boa. Pois é que teñe que... nese campo, claro que sí, e a diadicción doutras, aquí vamos dunha aldea a outra e se cambian os términos tamén, sí. é unha riqueza, entonces claro. Eu recollín parte desa riqueza que temos aí, que non se perda, sí. Fazer unha colaboración máis para aportar a difusión das letras da nosa zona da Baixa Limia. Claro. Perfecto, ¿no? Eso pasa o mesmo que cas ferramentas. Por exemplo, onde son eu, o eso que un sacho, nosotros chamámoslle chopo. Bueno, no, en realidade a diversidade e a pluralidade e a riqueza do noso idioma está moi espallada. Pasa que ao mellor cómprelle apuntar e apuntalar máis e non desbotar ningunha dos nomes que se empregan en Galicia. É importante, claro que é importante o sacho, mas non sitio chamanlle legón, noutro rodo, noutro sacho. Sí, tamén rodo e chamamos. Sí. No. Igual que algúns que outros alimentos, eu, por exemplo, quedei moi extrañado cando cheguei precisamente a Viano do Bolo que as noces chamábanlle croques. E na zona da Mariña, precisamente no Grove, os croques son berberechos. Sí. Aí está que a riqueza, que incluso dunha terra para outra os términos cambian de sentido, o sea, ten outro sentido que... Bueno, eu tiño unha sobrinha que é afillada que se está estudiando agora portugués. Digo, hija, me vas te xubilar e ainda sigues estudiando. Claro, eso é importante. E gusta saber. É importante. De verdade que esa riqueza lingüística poden atopar precisamente nese traballo que acabas de publicar e que, bueno, pues ao mellor teremos a sorte de despois de que o presentes xa buscaremos a posibilidade de adquirilo. Un oquiño. Ou ao mellor, se tes a ocasión de achegarte por aquí, por as terras do Mediterráneo, pois estaríamos encantados tamén de presentarlo na nosa entidade Rosalía de Castro de Cornellá. A ver. O mundo é tan pequeno que ás veces sí. Salta a lebre onde menos pensamos. Agradecerche moitísimo, Manuel, que nos recibiras tan amablemente, desexarche moitísimo éxito nesa presentación, bueno, nese traballo que acabas de publicar. Que vas saber que xa ten moitos éxitos porque nosotros somos talismán, o sea que pa diante. Moitas gracias. É que tiñan conta que con ese libro que se leva alma. Moi ben. Veña, adiante. Pois intentemos vale. Por menos facer que alguén sinta algo. Vale, sí. Pues, agradecerche pues, moitísimo a túa. Agradezo vos a vos. Veña, ata outro momento. Veña. Sempre a dispordes. Veña. Parqueirados. Hasta luego, Manuel. Moitos éxitos. Da miña porta que aquí non se da cebada un burraca mati calquera lle pon albarda sei un saco de canticas e máis unha saquetiña calas que era cantar esa talla baratiña. Música.